Kiloka. Boka. Kilo Akisasa. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Hebo. Ezalaka incompréhension ya famille ya mobali mama ya mobali alingi mwasi ya mwana na ye te akomisa ye mbanda o mama nyonso bokilo akolata o mama yebre alingi alata o mama nyonso bokilo akosomba o mama yebre alingi asomba o mama Soutou soki a sengi mbongo da mwana na ye Soki a pesi ete o mama Akanisi denga ina konseye mobali A ebisi base meki ye nanga Ekomina base meki ekomina banganga Ganga a pesi bango kisi ye mama Mobalongo langa libala o mama Bonde kona bango apesa kabango nyoso balingi Yangai didiye, yangai didiye Kaka mpona bana Mandana mama ya mobali nanga bandeko e Kona mobali oyoko Basemeki nanga ya basitolo banakate mama Kona libalo oyoko Mama ya mobali ya koma mbanda nangai na ye batina te Kaka Libala na yaki Ndongo bandeko e Oh, gali balo yo, oh, oh. Na komande banana mama ya mobali na kama neko e. Kona mobali yo go. Na semeki na ngaya basi tolo banakate mama. Kona li balo yo go. To bandange na mobali na campus e. Révolution est indibison en poto. Lobby lobby tozongi qui sasa mobali nanga azui nomination. Ba famina e babukani mboka batonde linga lopango. Nakola banzungu zomi a pondu bakolia bandi mangaite. Onga li baloyo. Oh, oh. Nakomande banana mama ya mobali nanga bandeko e. Ona mobali oyo. Bokilo nanga ya mwasi biloko yonso na kosomba ye pe alingi ya somba e Kaka Soki nalati or blanc ye pe alingi ya lata e Magazin yonso na kokota atu na kakombo bandeko e Oh ngali balo yo oh, oh. Na komande banana mama ya mobali nanga bandeko e Ona mobali yo go Semeki na ngaya basi tolobana kate mama Ona libalo yongo Basemeki na ngaya basi batomboka bakangela ngaya elongie Ona niniko Bayaki kosenga mbongo epaya ndeko na bango Tango apimeli bango ngai na meminga mboe Balobinga na pekisi ndeko na bango apesa bango mbongo te Oh, ngali balo yo, oh, oh. Na komande banana mama ya mobali nanga bandeko e Ona mobali yo yo Asemeki nanga ya basi tolo banakate mama Ona libalo yo Basemeki nanga ya mibali toyoka nakate likambo ya voiture soki mobali na ngai ake na mission na sima bango batikali balingi batambwisa voiture soki na boy ngai na memi ngambo bapanzi ngai sango balobi ngai mwasi mabe epai ya fami na bango balobi ngai mwasi ya ndoki e onga libala oyo nakoma lemana na mama ya mobali na nga bandeko mpona mobali oyo basemeki na nga ya basi tolobanaka te mama mpona libala oyo bokilo na ngai ya mwasi soki aye na ndako aboyi kosolisa bakoko na ye soki akomi akangeli ngai elongi ye ata bakoko na ye aboyi na ye kolobisa ye soki akuti mwana na ye apaluki na nsima ya ndako e lisolo ya mwana na ye alingi ngai nayoka te bandeko e onga libala oyo nakoma ndemana na mama ya mobali na nga bandeko e mpona mobali oyo basemeki na nga ya basi tolobana basi bakoma komona pasi epai ya babokilo epai ya basemeki ya basi mpe basemeki ya mibali e basi bakoki koloba te bandeko e surtout soki mwasi abotaka te moya lobe ezali te bandeko e bakangela ye elongi likolo ya mobali e soki mobali azwi mbongo balingi kaka apesaka fami na bango onga libala oyo nakomandemana na mama ya mobali na nga bandeko e mpona mobali oyo basemeki na nga ya basi tolobanaka te mama mpona libala oyo bamama ya mibali botika babokilo ya bu ya basi nie bandeko konsei na kompese ezali mpo na bino nyonso soki ntango mwana na yo alingi mwana ya bato libala e yo kokende kopesa toli mpo alinga mwana na yo soki akomi na ndako okomi kolukela ye ngambo e olie olinga mwasi ya liboso okomi kolinga mwasi ya mibale bandeko okomi kaka kolia epai ya mwasi ya mibale bandeko olobi mwasi ya liboso atonda ndoki ye oikonyokola ye ndoki yango toluka toluka biso tomona te onga libala oyo nakoma ndemana na mama ya mobali na nga bandeko e mpona mobali oyo basemeki na nga ya basi tolobanaka te mama mpona libala oyo bokilo na ngai ya mwasi aboya kosukola mai ya dushe bandeko e alingi kaka asukolaka na ye na basin onga libala oyo mama na ngai ye nakoma ndemana na mama ya mobali na nga bandeko e mpona mobali oyo nasemeki na nga ya basi tolobanaka te mama bokilo na ngai ya mwasi soki nasombi super wax ye mpe alingi asomba ye soki nasombi mapapa ya otalon ye mpe alingi alata ye soki nasombi poudre ye mpe alingi asomba ye malasi ya solo kitoko ye mpe alingi kopakola soki otali mbula na ye ekoki na makambo oyo te nyonso na kosala na ndako alingi koyoka te bandeko e onga libala oyo mama na ngai ye nakoma ndemana na mama ya mobali na nga bandeko e mpona mobali oyo basemeki na nga ya basi tolobanaka te mama mpona libala oyo Baseme ki nanga ya basi bakanga kombo nanga epa yanganga e. Ela ela ela ela. Balo bisoki mopali azimbongo apesa kanga te bandeko. Ela ela ela. Ba ebisi epa ya mama na bango babinga ndokie. Be forti ko. Oh ngali baloyo. Oh mama nanga ye. Na koma ne manana mama ya mopali nanga bandeko e. Ona mopalo yo. Okilo nanga ya mobali nkutu ye akipaka na ye makambo yo te. Tata wana. Soki ayoki akomi kotomboka na mwasi na ye. Tata moko ya bien. Aloba na mwasi na ye atika libala ya mwana na ye ya mobali ye. Akipaka te. Likambo ya mwasi na mobali. Bakota kate Sokinga na ke na zando na sombili ye mikate na ye Zante azana sante Na sombili tanga usi na ye akandu ki mokongo e Tango ya kokende na tikeli ye sama kuta na ye Katika Tango na kotikela ye Asombi na ye masanga e Soki ameli ameli ameli ameli alangwe Soki alangwe alangwe alangwe alangwe alani Soki alali alali alali alali asanzi Oh ngali baloyo oh, oh, oh. Na koma ne manana mama ya mobali na mama neko e Kona mobayo yo oh. Na semeki na gaya masi tolo bana kate mama Kona mobaloyo oh. Oka Ilo akisasa Dans 77 ans.